dünyada hem okumada huzur verir İslamiyet. İslamiyet, İslamiyet peygamberidir Muhammed. Şu 18 bin aleme nurlar saçar İslamiyet. Şu 18 bin aleme nurlar saçar. Kıyamete kadar hak din Kur'an ile İslamiyet. İslamiyet, İslamiyet peygamberidir Muhammed. Şu 18 bin aleme nurlar saçar İslamiyet. Şu 18 bin aleme nurlar saçar İslamiyet. Resul-i Ekrem'den beri kurtuluştur İslamiyet. İslamiyet, İslamiyet peygamberidir Muhammed. Şu 18 bin aleme nurlar saçar İslamiyet. Şu 18 bin aleme nurlar saçar İslamiyet. İsa gibi olur ümmet. İslamiyet, İslamiyet peygamberidir Muhammed. Şu 18 bin aleme nurlar saçar İslamiyet. Şu 18 bin aleme nurlar saçar İslamiyet. İslamiyet, İslamiyet peygamberidir Muhammed. Şu 18 bin aleme nurlar saçar İslamiyet. Şu 18 bin aleme nurlar saçar İslamiyet. İslamiyet, İslamiyet peygamberidir.